Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Το καλοκαίρι μαζί πηγαίναμε στην Αμμουδιά. Καλοκαιρινές διακοπές. Παπατουρουρου. Για πάντα. Παπατουρουρου. Καλοκαιρινές διακοπές. Παπατουρουρου. Για πάντα. Τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Είναι το καλοκαιρινό The Press Project, η καλοκαιρινή Φάρμα των Ζώων. Κάθε μέρα πιο καλοκαιρινά, πιο ζεστά, πιο σαγιοναρίσια. Είναι η εκπομπή ύμνος στο καλοκαίρι. Θα σας λέμε κάθε μέρα όλα αυτά που θέλει να ακούσει ο καλοκαιρινάνθρωπος, ο άνθρωπος που ζει, υπάρχει για το καλοκαίρι, που αγαπάει τον υδρότα, το πεπόνι, το καρπούζι, mm-hmm. που υπάρχει για την... Τα βατραχοπέδιλα. Τα βατραχοπέδιλα. Τα κάστρα σωστά. Στην άμμο. Την άμμο. Το να διαλάει κάστρα στην άμμο. Διόχι. Αυτό θα μπορούσε να είναι και επάγγελμα. Την άμμο ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών, είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Καλησπέρα, καλησπέρα από την άκρος καλοκαιρινή Αθήνα, το άκρος καλοκαιρινό τροπικό μεταξουργείο. Γι' αυτό και η αρχή, αν δεν είστε στην Αθήνα, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο καλοκαιρινά το ζούμε σήμερα στην πρωτεύουσα. Ρίχνει καρέκλες. Και θεωρήσαμε σωστό, στα πλαίσια της επικαιρότητας και της καλοκαιρινής μας ενασχόλησης, παύλα καθημερινής μας ενασχόλησης με την επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε έτσι, καλοκαιρινίστικα. Πεζοπορεί, λέει, στα βουνά της Ουαλίας. Εδώ όπως όλοι. Εντάξει τώρα, μας το λες και είναι κάτι νέο τώρα με τα βουνά της Ουαλίας, εντάξει. Το καλοκαιρινό μπιτάκι φάρμας μες στην καταιγίδα του Ιουνίου ήταν ό,τι χρειαζόμουν. Αυτό που χρειαζόμασταν εμείς παρόλα αυτά ήταν το, αν μπορεί το control να μας βρει, το δίευρο που έπεσε. Γιατί είσαι τόσο πεζός και ξεκινάς από το δίευρο όταν έχουμε το άλλο σχόλιο? Λοιπόν, να βρούμε λίγο το άλλο σχόλιο, σας λοιπόν, παρακαλώ. Λάμπρος, για τον, Λάμπρος. Καλημέρα. Θέλω να κάνω την αναγγελία του γάμου μου μέσα από το The Press Project. Γίνεται. Δεν θέλω να βρωμίσω μπαίνοντας σε άλλο μέσο. Σαν να έγινε ήδη. Να ζήσετε κάθε καλό. Οι μισοί χωρίζουν. Πάνω που πήγαινε να πω νησάφι με τα κλισέ για το γάμο. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρουμε αν ισχύει, είναι νόμιμη αναγγελία σε site, χρειάζεται σε έντυπο μέσο. Καλά, δεν έχει γίνει καν σε site, έχει γίνει στο YouTube αυτή τη στιγμή και στο ραδιόφωνο. Όχι, λέω για το μέλλον. Είναι πολύ εναλλακτική. Στο ντοκουμέντο. Είναι πολύ εναλλακτική η αναγγελία. Στο ντοκουμέντο τώρα που συνεχίζει και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ τα φιλιά μας στους συναδέλφους εκεί πέρα που φανταζόμαστε ότι θα στενάξαν και ανησυχήσαν και ήταν πολύ ευχάριστο νέο ότι συνεχίζεται η λειτουργία mm-hmm. της εφημερίδας. Είναι ένα πολύ ευχαριστό νέο για όλους μας. Δεν είχαμε πει κάτι τις προηγούμενες μέρες. Πιστεύουμε ότι ήταν λίγο πρόωρο, παύλα πρώιμο, αυτό που είχε ακουστεί για κλείσιμο της εφημερίδας και ευτυχώς πήγανε όλα καλά και έχει γίνει μέχρι στιγμής το καλύτερο δυνατό σενάριο. Η στήριξή μας, την αλληλεγγύη μας, την αγάπη μας στους συναδέλφους που κάνουν τόσο καλή δουλειά. Ναι, και να πούμε ότι το ντοκουμέντο είναι πολύ απλό να το αξιολογήσει κανείς. Είναι μία από τις ελάχιστες, πάρα πολύ παραγωγικές, πλούσιες πηγές ερευνητικής δημοσιογραφίας εναντίον της κυβέρνησης mm-hmm. Μητσοτάκη. Αυτό είναι διαφυσβήτητο, ανεξάρτητα τι πιστεύει κανείς για το ύφος, αν το αρέσει. Γιατί... Ναι, ρε, εντάξει τώρα. Ξέρω. Ναι, γιατί ακούγονται διάφορα τα οποία είναι ως συνήθως, το λέγαμε και χθες, με άλλη αφορμή, με την αφορμή της ΕΡΤ, ισοπεδωτικά. Όχι, όχι. Εγώ νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πούμε. Νομίζω ότι είναι μικροψυχία να μην το αναγνωρίσει κανείς. Και δεν χρειάζεται κιόλας να νιώθεις ότι είσαι το ίδιο, ότι θέλεις να κάνεις ακριβώς το ίδιο, ότι συμφωνείς, ταυτίζεσαι, συμφωνείς πολιτικά. Αυτά είναι διαφορετικά πράγματα. Το ντοκουμέντο όμως όντως είναι ένας πυρήνας ελέγχου της εξουσίας. Λοιπόν, μας γράφει κάποιος φίλος. Σας παρακολουθούμε από Αζόρες Αττικής. Είναι ο Σπύρος. Σπύρος γραμμένο. Α, Λοιπόν, αυτό, πολύ καλός ήταν, στις αναιρέσεις ήταν αυτό, αυτό το παιδί, πάρα πολύ ταλαντούχο παιδιά. Είναι πολύ ταλαντούχος ο Σπύρος Γραμμένος, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και νωρίτερα, δεν τα καταφέραμε να επικοινωνήσουμε. Σπύρο, αν ήθελες κάτι επίγον μπορείς να το γράψεις στο chat και θα το διαβάσω στον αέρα, αν υπάρχει κάτι που θα ήθελες να έχεις μοιραστεί μαζί μου. Εδώ πέρα δεν έχουμε, είναι μια δημοσιογραφία ανοιχτή στον κόσμο. Δεν υπάρχουν μυστικά, δεν υπάρχει τίποτε κρυφό. Δηλαδή, θέλετε να βγάλουμε όλες μας τις επικοινωνίες με τους φίλους μας, με αυτά, με την μαμά μας, να τη βγάλουμε στο chat, θα το κάνουμε, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτε κρυφό για το The Press Project. Mm-hmm. Λοιπόν, θα μείνουμε στο κομμάτι εξωτική Αθήνα και τι θα μπορούσε να χαλάσει αυτή την πανέμορφη πόλη στην οποία έχουμε την τύχη να ζούμε. Δηλαδή, βλέπετε, περπατάτε στην Αθήνα. Και λες, ρε φίλε, τι πόλη είναι αυτή. Ρε, τι ομορφιά είναι αυτή. Στα βουλεβάρτα. Κοιτάς την Ομόνια, λες. Ρε φίλε. Κάνεις παρκούρ στην Πανεπιστημίου. Περνάς από τις Κοτρώνες, εκεί από τα εργοτάξια. Σκύβεις κάτω από τις Κορδέλες. Σκαρφαλώνεις για αυτά τα πορτοκαλί που έχουν εκεί πέρα με τα εργοταξιακά, ας πούμε. Καταλάβατε όλο αυτό. Τους φράχτες. Πας πλατεία Εξαρχείων πάνω, έχει μόνο ματ και λαμαρίνες. Και πιο χρήσιμες είναι οι λαμαρίνες. Κάνουν και κάτι, δεν μπορείς να πεις. Ποιος μπορεί να χαλάσει αυτή την πανέμορφη εικόνα την οποία έχουμε την τύχη να απολαμβάνουμε ειδικά τα τελευταία 4 χρόνια με τον Κώστα Μπακογιάννη. Φυσικά το Μέρα 25 και το ΚΚΕ. Ειδικά αυτοί οι δύο. Μόνο. Που πετάνε φυλάδια. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Δηλαδή βλέπεις πάμε να φτιάξουμε μια πόλη υπόδειγμα. Να φτιάξουμε το Ακαπούλκο των Βαλκανίων. Και έρχεσαι τώρα εσύ και μου πετάς τα φυλάδια. Και πραγματικά πιστεύω ότι ήταν πολύ ήπια η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων. Δηλαδή είπε ο κύριος Μπακογιάννης, θα μας το διαβάσει ο Θάνος, φαντάζομαι για τους νεόγερους που πρέπει να καταλάβουν ότι ζούμε στο 2023. Το 2023, παιδιά. Το 2023 θες να. Τι θες την πιπεριά εκεί, την πιπερόριζα, Ψευδοπιπεριά. Την Ουασιγκτονία, την ξεραμένη. Την ξεραμένη μπογιά στο δρόμο. Α, μπράβο. Μπράβο. Τη ζαρντινιέρα των 5.000 ευρώ. Η ζαρντινιέρα. Μα δεν κάνει 5.000 η ζαρντινιέρα. Δεν την καταλαβαίνεις. Εγώ και στο σπίτι μου. Και τώρα ό,τι κάνει. Πρόσεξε. Ό,τι δεν κάνει 5.000 το πετάω. Mm-hmm. Γιατί λέω, αυτό τώρα τι είναι. Θα το δει ο κόσμος, θα λέει είναι φτηνιάρικο. Θα λέει τι γίνεται, πάει άσχημα το The Press Project, κινδυνεύει ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Οπότε το πετάω για να μην έχω φτηνά πράγματα στο σπίτι μου και ανησυχεί ο κόσμος ότι δυσκολεύομαι οικονομικά. Το ίδιο συμβαίνει και με την Αθήνα, παιδιά. Δεν είναι το ζήτημα τι βλέπεις μπροστά σου. Το ζήτημα είναι τι θα πεις. Έτσι είναι και στη ζωή. Ας πούμε, είδατε με τον καιρό, τι κάναμε τώρα εμείς, κινέζικη φιλοσοφία. Δεν βρέχει παρά μόνο αν κάποιος πει βρέχει. Καταλάβατε. Δηλαδή, δεν υπάρχει η πραγματικότητα μέχρι κάποιος να μιλήσει για αυτήν. Είναι το ίδιο με τη βροχή που εμείς σας λέγαμε καλοκαιρινά τραγούδια. Καταλάβω και ξαφνικά νιώσατε ότι πρέπει να βάλετε αντιλιακό. Νιώσατε τον ήλιο να σας καίει τους ώμους, να κοκκινίζουν τα ωμάκια σας, να τα τρίβεις και να τσούζουν και λιγάκι να ξεφλουδίζουν. Καταλάβατε, αυτό το κάνουμε, είναι μια τακτική που χρησιμοποιούμε εμείς και ο Μπακογιάννης. Ο οποίος ζώντας μέσα σε αυτό το φρικτό χάος. Αυτή τη γιορτή της Ασχήμιας που είναι η πρωτεύουσα της χώρας μας, η Αθηνούλα μας, που είναι πραγματικά η πιο άσχημη, είναι Καλκούτα της Ευρώπης. Δεν υπάρχει πιο άσχημη πρωτεύουσα. Πας στη Σόφια, ξέρω. Δεν σου λέω τώρα το Παρίσι και το Λονδίνο και τη Ρώμη. Όπου και να πας, ρε παιδί μου, τόση ασχήμια δεν βλέπεις. Είναι καταπληκτικό δηλαδή αυτό το επίτευγμα του να έχεις τα αρχαία ντουβάρια και να βλέπεις δίπλα τους ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην το κάνουμε πιο άσχημο κάθε χρόνο. Αυτό το επίτευγμα λοιπόν πάει και το χαλάει το Μέρα 25 και το ΚΚΕ με τις αφίσες. Και ευτυχώς υπάρχει ένας άνθρωπος να λέει ως εδώ και μη παρέκει. Να διαβάσουμε πρώτα την. Να διαχωρίσετε. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο άσχημη η Αθήνα. Εντάξει, ήταν. Αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα για να το συζητήσουμε 2-3 ώρες. Αλλά θα. Να διαβάσετε το κείμενό μου, τις 800 λέξεις καθαρού μη αθηνισμού. Που είναι ένα κείμενο που έχω γράψει για την Αθήνα, πιστεύω ότι θα το λατρέψετε, όπως αξίζει στην Αθήνα που. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η πρώτη ανάρτηση, του Κώστα Μπακογιάννη. Σήμερα επιβάλαμε πρόστιμο 15.900 ευρώ σε πολιτικό κόμμα για παράνομη αφισορύπανση και ρύπανση με φυλάδια. Ο νέος κανονισμός καθαριότητας που ψηφίσαμε μας δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα. Είχαμε ενημερώσει επίσημα όλα τα κόμματα και εξαντλήσαμε όλη μας την επίοικια. Αρκετά όμως. Μήνυμα προς τους νεόγερους της πολιτικής. Πολιτική με ψαρόκολλα και χαρτί δεν γίνεται. Καλώς ήρθατε στον 21ο αιώνα. Από Δημάρχε. Ο Κωνσταντίνος έμεινε στους νεόγερους, εγώ έμεινα στην αναφορά στον 21ο αιώνα. Αν είχαμε πραγματικά 21ο αιώνα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ένας άνθρωπος με μόνο προσόν το επίθετο Μπακογιάννης δεν θα ήταν στην πολιτική. Δηλαδή, ο νεποτισμός και η οικογενειοκρατία είναι, ας μην πω μεσαίωνας, είναι μέχρι 19ο αρχές 20ου αιώνα στη μορφή εξουσίας. Οπότε τώρα ο Μπακογιάννης που είναι δήμαρχος ως Μπακογιάννης και πρώην περιφερειάρχης με τεράστιο έργο στη στερεά Ελλάδα και σου λέει καλώς ήρθατε στον 21ο αιώνα στην πολιτική, εμένα μου φαίνεται κακό γούστο αστείο. Και εδώ που τα λέμε, εγώ επειδή δεν πιστεύω σε αυτό το σχήμα της αέναης πρόοδου και μου φαίνεται ψηλό μούφα, όπως λέμε στη φιλοσοφία της ιστορίας, δεν θα έτεινα καθόλου να περιγράψω με αυτούς τους όρους την πραγματικότητα. Αυτό που έγραψε πολύ ωραία ο Μάγκης Μαλαφέκας, που λέει: έκανε κάτι δηλώσεις η Μπακογιάννη για τη Ροδόπουλες και είμαστε στην Ελλάδα το 2023. Γιατί τώρα γίνανε, ρε παιδιά. Ναι, ας μην προσποιούμαστε ότι ζούμε σε μια άλλη πραγματικότητα και αυτή είναι μια ξαφνική οπισθοδρόμηση. Από πού και ως πού είναι ξαφνική οπισθοδρόμηση? Στα πλαίσια της κινέζικης φιλοσοφίας που ανέφερες πριν. Και πού αλλού, ρε παιδιά, θα βρείτε κινέζικη φιλοσοφία μαζί με τραγούδια από τη χοροδία της Φάρμας των Ζώων? Λοιπόν. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις και το ΚΚΕ και το Μέρα 25. Και η Ανταρσία και το ΚΚΕ Μουλού. Ναι, θέλω να πω οι ενδιαφερόμενοι και οι συμπαραστάτες. Τώρα αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτό. Είναι λίγο οικονομικός πόλεμος. Δηλαδή είναι τώρα αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να κάτσουν, οι υποψήφοι κιόλας, να ασχοληθούν. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι υπάρχει νομικό αίρισμα για την αμφισβήτηση αυτής της απόφασης. Εντάξει, κάντε έφεση. Θα δούμε τι θα γίνει. Κατάλαβα, ασχοληθείτε. Ναι. Αυτό είναι 20.000 τώρα, δεν είναι μικρό το ποσό, δεν είναι αμεληταίο το ποσό. Και εντάξει, είναι και ένα παράδειγμα. Για μας μπορεί να είναι αμεληταίο, γιατί τυχαίνει να είμαστε τρομερά πλούσιοι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τη δική μας οικονομική. Φανταστείτε και να επιβληθεί σε μη κοινοβουλευτικό κόμμα. Δηλαδή σε κόμμα τη εκλογική αριστερά που δεν έχει και την κρατική χρηματοδότηση. Είναι όσο η συμμετοχή στι εκλογέ περίπου, είναι 30-40 χιλιάρικα από ό,τι είδα. Τα παράβολα και όλα αυτά με τις εκλογές. Επομένως, είναι απειλητικό για την όποια ελευθερία της έκφρασης. Δηλαδή, τα φυλάδια και οι αφίσες μπορεί να μην αρέσουν στον Μπακογιάννη, αλλά είναι ένας τρόπος να μεταφέρεις το μήνυμά σου στον κόσμο. Αν δεν έχεις εξαγορά στα κανάλια. Ποιοι άλλοι τρόποι υπάρχουν? Να βγεις στα κανάλια. Το οποίο δεν είναι τόσο ελεύθερο όσο ακούγεται. Γενικά, ούτε τηρούνται οι κανονισμοί του ΕΣΥΡΟΥ, ούτε αναλογικά προβάλλονται τα κόμματα. Το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 είναι και κοινοβουλευτικά κόμματα. Θα μπορούμε αναλογικά να δούμε το πώς εκπροσωπούνται. Δεν εκπροσωπούνται όσο θα έπρεπε. Καλά, το ΜΕΡΑ25 αποκλείστηκε με το έτσι θέλω, επειδή δεν το γουστάρει ο Μαρινάκης. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν εκπροσωπείται αναλογικά όσο θα το αναλογού. Ναι, αναλογικά στον αναλογού. Καταλάβατε, τέλος πάντων, προσπαθώ και εγώ σήμερα να πω λέξεις. Και η άλλη λύση είναι να πληρώνεις το Facebook για να δείχνει τις διαφημίσεις σου. Και εκεί είναι τεράστια τα ποσά που δαπανάει η Νέα Δημοκρατία. Το βλέπετε παντού. Δεν ξέρω πόσοι έχουν πετύχει σποτάκι νουδού μπαίνοντας στη Φάρμα. Δηλαδή, ο άλλος έχει λεφτά για πέταμα και σου λέει: παντού μπαίνω. Μπαίνω και στο The Press Project. Γιολό. Παίξε με παντού. Όπου θες, παίξε με YouTube. Και είναι θέμα να ακούγεται το μήνυμά σου. Το έχει θέσει πάρα πολύ ωραία κάποιος Κωνσταντίνος Πουλής. Α, τον παρακολουθώ ανελιπώς. Ναι. Βγαίνει στο κόντρα αυτός. Ναι. Και σε κάτι live. Ήταν και στο Pride. Μπράβο, στο Pride και στο κόντρα τον βλέπω. Ωραία. Ωραία. Όταν γινόταν η όποια συζήτηση για νοθεία ή τέλος πάντων για νόθευση, είχαμε κάνει την κουβέντα για την νόθευση, που δεν είναι το ίδιο, και η νόθευση είναι να προβάλλεται περισσότερο κάποιο κόμμα. να μην εκπροσωπούνται το ίδιο, να μην ακούγονται το ίδιο τα μηνύματα των κομμάτων. Αυτό δεν έχει να κάνει με κάποια παράνομη πρακτική όπου κλέβεις ψήφους από το κόμμα μέσα στην κάλπη, αλλά έχει να κάνει με το πόσες πληροφορίες έχει ο χι πολίτης για να αποφασίσει τι θα ήθελε να ψηφίσει στις εκλογές. Έχει να κάνει, είναι στα πλαίσια που και η ενημέρωση είναι πυλώνας δημοκρατίας. Οπότε ας αφαιρέσουμε τη δυνατότητα και αυτήν από τα κόμματα που δεν έχουν αυτή την ικανότητα, με την, επειδή είμαστε πολύ ευαίσθητοι με τον περιβάλλον. Χαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό. Και με το πώς είναι η Αθήνα. Δηλαδή πάει το φυλάδιο, πετάξει ο κουκουέ στο φυλάδιο και θα πέσει το φυλάδιο μέσα στο εργοτάξιο. Όχι ρε φίλα μου, βρωμίζει το εργοτάξιο τώρα που 4 χρόνια προσπαθώ να κάνω μεγάλο περίπατο με 2 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον κόστος. Όχι. Εντάξει, 2 εκατομμύρια ευρώ αρχικό κόστος. Είναι τώρα που το ξεκινάμε, γιατί δεν ξέρουμε αν σας το έχουμε πει αυτό. Αυτό είναι έργο σε εξέλιξη. Δηλαδή, είμαστε τώρα στην πειραματική του φάση. Αυτό θέλει 10 χρόνια, παιδιά, ίσα-ίσα για να στρώσει. Σκεφτείτε το και εσείς. Αν σας λέγανε, σου δίνουμε όλα τα μέσα. Να έχεις τις τεχνικές υπηρεσίες. Έχεις 2 εκατομμύρια ευρώ. Τι θες να κάνεις? Δεν θα ξεκινάγατε να πειραματιστείτε? Και αυτό είναι το μήνυμα του Δημάρχου. Αυτό που λέγαμε πάντοτε, το μήνυμα που δίνουν στα συνέδρια για εταιρείες startup, και καλά Μπέκετ τώρα, το fail again, fail better. Καταλάβατε, πρέπει να υπάρχει ένα ρίσκο αποτυχίας. Δηλαδή να πεις, πέταξα 2 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι δικά μου έτσι κι αλλιώς, αλλά έχω το θάρρος, το κουράγιο να ξανασταθώ όρθιος στα πόδια μου, να ξαναπάρω και άλλα λεφτά που δεν είναι δικά μου και να τα ξαναπετάξω. Mm-hmm. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει έναν άνθρωπο που έχει όραμα. Δεν φοβάται να πειραματιστεί. Yeah. Εσείς τώρα το μισθουλάκο και δεν μου φτάσαν τα λεφτά. Εντάξει, τι θα κάνεις έτσι? Θα φτιάξεις Αθήνα που να μεταμορφωθεί η πόλη? Ενώ εδώ η πόλη είναι αγνώριστη. Να μου πεις άσχημη. Άσχημη, ναι. Εντάξει, όλοι μας έχουμε χάσει τη μονόπολη. Δεν έχετε κάνει κακό κούρεμα, ρε παιδιά? Αυτό. Δεν έχετε χάσει τη μονόπολη, εγώ ρωτάω. Θέτω αυτό το ερώτημα στον κόσμο. Δηλαδή ξεκινάς και λες, θα κάνω ξενοδοχείο στα μπλε. Αλλά σου έχει πάρει ο αντίπαλος όλα τα υπόλοιπα, και χάνεις. Και μπαίνεις μέσα και χρεώνεσαι. Μετά δεν θα παίξεις άλλη μία? Αυτό κάνει ο Μπακογιάννης, απλώς δεν χρεώνει το ίδιο, χρεώνεται ο Δήμος Αθήνας. Εντάξει, να κάνεις. Προσπαθεί να κάνει πολλά ξενοδοχεία, ένα, και να φτιάξει την. Είναι. Η μονόπολη είναι η μία αναλογία, αλλά μπορείτε να το δείτε και. Πας. Είναι τα μαλλιά σου συνεχώς ίδια. Αυτό που μου λέει, που μου είχε πει ο κουρέας μου, το έχω κάνει και ένα μικρό βίντεο αυτό. Μου λέει, ξέρω τι κάνω. Του λέω, ανθρωπέ μου, εμένα ρωτάς στην ηλικία σου τώρα, αν ξέρεις τι κάνεις. Και μου λέει μερικές φορές, στην ηλικία σου, και αυτό δεν χρειαζόταν να μου το πει, ζητάνε κάτι περίεργο. Καταλάβατε? Οπότε πας εκεί πέρα και λες, θέλω λίγο να μου τα πάρεις γύρω-γύρω και να γράψουμε και ξυρίζοντάς το, να μου κάνεις κεραυνούς στο πίσω μέρος του κεφαλιού και να είναι λίγο ρόζι η τούφα. Δεν βγαίνει ωραίο. Σε βλέπουν οι δικοί σου άνθρωποι, σε κοιτάζουν με ίκτο. Και λες, εντάξει, ξόδεψα 13 ευρώ που δεν πήγανε καλά. Αλλά έτσι να βλέπετε την Αθήνα. Σαν ένα πείραμα που είναι σε εξέλιξη. Εντάξει. Και συμμετέχετε και εσείς σε αυτό το πείραμα, πειραματόζωα, θέλω να πω. Ναι, εσείς είστε τα πειραματόζωα. Τι θα είστε, παιδιά? Όλες διαχειρίζετε τα χρήματά σας. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, δεν είστε το ίδιο. Είναι το ίδιο, αλλά προσέξτε να δείτε. Γιατί είναι 21ος αιώνας και ο άλλος είναι ο Μπακογιάννης. Τώρα που είναι 21ος αιώνας, ο άλλος σου λέει, εγώ ανήκω στην οικογένεια. Οπότε είμαι εδώ για να διαχειρίζομαι τα δικά σου χρήματα. Ας ήσουν και εσύ να διαχειριζόσουν εσύ τα δικά μου χρήματα. Καταλάβατε, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα. Είδα και ένα σχόλιο, γιατί να μην εφαρμοστεί ο νόμος πρακτικά. Ένα είναι για κανονισμό στο Δήμο που ψήφισε ο Δήμος, δηλαδή ο ίδιος ο Κώστας Μπακογιάννης. Δύο, υπάρχει ζήτημα για το αν υπάρχει αλακάρτ εφαρμογή του νόμου. Τρία, το ότι ένας νόμος ψηφίζεται, οποιοσδήποτε νόμος, δεν σημαίνει ότι είναι δίκαιος και δεν σημαίνει ότι μπορείς να φωνάξεις, να το αμφισβητήσεις και νομικά. Γιατί εδώ υπάρχουν αυτά τα ζητήματα περί ελευθερίας της έκφρασης και του πολιτικού μηνύματος των κομμάτων. Οπότε αμφισβητείτε, δύνατε να αμφισβητείτε, δεν είμαστε δικαστήριο. Αυτά, γενικά. Λοιπόν, αυτά τα ωραία στην πόλη μας. Μου γράφετε, θα αλλάξουμε λίγο θέμα τώρα, μου γράφετε 13 ευρώ στον κουρέα, τα λεφτά δεν κρύβονται. Εγώ δεν δίνω 13 ευρώ, παιδιά. Τι είμαι, σε μπαρμπέρι, θα πάω, για όνομα του Θεού? Εγώ δίνω πάνω από 50 ευρώ. Είπα απλώς ένα νούμερο, επειδή περιλαμβάνει και βαφή και το ξύρισμα από πίσω που θα έχω τα αρχικά του ονόματός μου γραμμένα στα αραβικά. Γι' αυτό είπα 13 ευρώ. Λοιπόν, Θάνο. Να πάμε στην τηλεφωνική μας συνέντευξη και μετά να κρατήσουμε το μικρό μας αφιέρωμα. Οπότε κάνουμε μια μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε με τηλεφωνική συνέντευξη. Λοιπόν, θα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με την τηλεφωνική μας τη συνέντευξη. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Ναι, ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, γιατί είναι ο δικηγόρος του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο Γιώργος Κακαρνιάς. Βρίσκεται στο νοσοκομείο στο πλευρό του απεργού πείνας και δίψας Γιάννη Μιχαηλίδη, που είναι σε νέα απεργία πείνας και δίψας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα που είναι λίγο πιο δύσκολα στον χρόνο. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε σε 20 λεπτά προς το τέλος της εκπομπής. Θα το πάμε λίγο ανάποδα. Λοιπόν, αλλιώς γραπτά δηλαδή στο... Εντάξει, αλλιώς θα το... Να. Θα κάνουμε την επικοινωνία και... Με συγχωρείτε, θα το βάλουμε στο site. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Εφήμερος. Ο Κώστας Εφήμερος είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε το The Press Project... Έφτιαξε αυτό το site και εκτός από το να φτιάξει αυτό το site, έφτιαξε την πλατφόρμα των συνδρομητών, χάρη στην οποία το site μπόρεσε να συνεχίσει και μετά τον θάνατό του. Θα μιλήσουμε λίγο για τον Κώστα. Όσοι μας ακούτε από παλιά θα ακούσετε πράγματα που μπορεί να τα έχετε ξανακούσει, αλλά χρειάζεται να συνεχίσουμε να τα λέμε. Νιώθουμε ότι είναι πολύ σημαντικό, θα μιλήσω για μένα, αλλά ξέρω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία τα συμμεριζόμαστε όλοι. Όλοι νιώθουμε το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να τα λέμε και θα εξηγήσω πώς νιώθω εγώ αυτό το ηθικό χρέος. Ο Κώστας ήταν ο πιο κοντινός μου φίλος, ήταν ο κολλητός μου. Με το θάνατό του δηλαδή έχασα έναν άνθρωπο που... Ήταν ο πιο δικός μου άνθρωπος μετά την οικογένειά μου. Αυτό που έκανε στο The Press Project ήταν ένα μικρό θαύμα. Ήταν κάτι το οποίο κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα πετύχει. Όλες οι προβλέψεις ήταν εναντίον του. Όλες. Ήταν μια εποχή που δεν πλήρωνε κανένας για τίποτε. Δεν υπήρχε το Netflix, δεν υπήρχε καμία από τις πλατφόρμες αυτές που σιγά σιγά έχουν εθίσει τον κόσμο στην ιδέα ότι είναι φυσιολογικό να πληρώνεις για κάτι στο ίντερνετ. Κανείς δεν πλήρωνε τίποτε. Ο Εφήμερος μπόρεσε να βάλει μπρος αυτό το στοίχημα που ήταν ότι με τεράστιο προσωπικό κόπο και κόστος είπε κάτι πολύ απλό στον κόσμο. Η δημοσιογραφία που παρακολουθείτε είναι εξαγορασμένη από συμφέροντα ολιγαρχών και κομμάτων. Αν θέλετε να διαβάσετε κάτι άλλο, πρέπει να το πληρώσετε. Αυτό καταλιδωρήθηκε ως μια μορφή επαιτίας από ανθρώπους οι οποίοι εντελώς κακόπιστα ήξεραν ότι την ώρα που το λένε αυτό θεωρούσαν ότι είναι μια χαρά να ξεπλένεις τα εγκλήματα των ολιγαρχών που εξαγοράζουν δημοσιογράφους, αλλά την ίδια στιγμή μπορούσες να καταγγέλεις ως επαιτία την καμπάνια ενός μέσου που ήθελε να χρηματοδοτηθεί από τους αναγνώστες του, και σε πείσμα όλων των προβλέψεων και των δικών μου, μην κάνω τον έξυπνο. Και εγώ μιλούσαμε με τον Κώστα, μου έλεγε αυτά τα σχέδια και το έλεγα μακάρι. Και έλεγα μακάρι και έλεγα από μέσα μας, ρε Κώστα. Και κατόπιν εορτής και μετά το θάνατό του, είχε δίκιο ο Κώστας. Ευτυχώς είχε δίκιο ο Κώστας σε αυτό. Λοιπόν, υπήρχε αυτός ο κόσμος που μπορούσε να καταλάβει αυτό το πολύ απλό που λέμε. Προσέξτε, ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει άλλο site το οποίο να χρηματοδοτείται από τους αναγνώστες του στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Είναι μόνο. Αποκλειστικά. Ρε παιδί μου, δεν εννοώ και, να δίνει και αναγνώστες, εννοώ να εξαρτάται οικονομικά από τους αναγνώστες του. Αυτό εννοώ. Αυτό δεν υπάρχει. Συνεπώς, έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε την μοναδικότητα του εγχειρήματος, η οποία δεν έγκυται, αυτό το έχω πει και το λέω πάντα και συγγνώμη για την επανάληψη, αλλά θα σας πω γιατί νιώθω την ανάγκη να το λέω πάντα. Δεν εξαρτάται από την ποιότητα των δημοσιογράφων του. Θεωρώ ότι κάνουμε μια δουλειά που μου αρέσει που την κάνουμε έτσι, αλλιώς θα έκανα κάτι άλλο. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ένα σωρό καλοί δημοσιογράφοι. Η μοναδικότητα του The Press Project έγκυται στην ανεξαρτησία που του επιτρέπει το οικονομικό του μοντέλο. Ότι βασίζεται στους αναγνώστες, στις αναγνώστριες, και αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον εφήμερο. Μπορέσαμε να μην το βουλιάξουμε μετά, μπορέσαμε να το κρατήσουμε ζωντανό, και αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει λόγος να μην το πούμε και για μας, ότι δεν το βουλιάξαμε. Αλλά εγώ νιώθω πάντοτε την ανάγκη, νιώθω πολύ άβολα με τους ανθρώπους που μου λένε ότι τους αρέσει το The Press Project τώρα. Λίγο κόβω την καλημέρα δηλαδή, όταν μου το λένε αυτό, γιατί άνθρωπος είμαι και εγώ, πόσα να... Δεν έχω κανένα λόγο να καταπίνω προσβολές προς έναν άνθρωπο τον οποίο νιώθω ως λίγο πολύ άγιο, με την εξής έννοια. Όχι ότι ήταν αναμάρτητος, αλλά με την έννοια ότι δεν γνωρίζω παραδείγματα τέτοιας ανιδιοτέλειας. Ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος από ανθρώπους που δεν τους ξεκολλάς ένα δίευρο. Ο Εφήμερος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε βγάζοντας πολλά λεφτά, δούλευε πολύ επιτυχημένα έχοντας διεθνή καριέρα προγραμματιστή και γραφίστα, αναλαμβάνοντας project και εκτός Ελλάδας. Το ξέρω γιατί χρειάστηκε να τα διαχειριστούμε αυτά μετά το θάνατό του, οπότε γνωρίζω πολύ καλά γιατί πράγμα μιλάω. Και όλα αυτά τα λεφτά τα έριχνε σε μια μαύρη τρύπα που ήταν αυτό το site που βλέπετε. Δεν ξέρω κανέναν άλλο που να το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω κανέναν που να έχει δώσει τόσο πολύ από τον προσωπικό του κόπο, να έχει κατασυκοφαντηθεί σε τέτοιο βαθμό, να έχει κοπιάσει και τελικά πεθάνει από έμφραγμα, δηλαδή εξάντληση και στενοχώρια. Και παρόλα αυτά να μπορείς να πεις για αυτόν τον άνθρωπο ότι όλα αυτά έγιναν μέσα σε ένα περιβάλλον ανιδιοτέλειας. Δηλαδή όπου έφτιαξε ένα ελεύθερο site προκειμένου άλλοι άνθρωποι να μπορούν να φαίνονται με τη δουλειά τους. Ο Κώστας χρειάστηκαν χρόνια μέχρι να ξεκινήσει να φαίνεται ως δημοσιογράφος. Έκανε χαμαλοδουλειά προκειμένου άλλοι να φαίνονται. Και την ίδια στιγμή φάνηκε ότι μέχρι το θάνατό του ήταν πολύ λίγοι αυτοί που έχουν την αυθόρμητη ψυχική γενεοδορία να μην σταθούν μικρόψυχα απέναντι σε αυτό το πράγμα. Μετά το θάνατό του σταμάτησε αυτό. Δηλαδή οι ελάχιστες περιπτώσεις που συνέχισαν είναι στα όρια του γραφικού, δεν ακούει κανένας. Αλλά μέχρι το θάνατό του, για λόγους που δεν έχει νόημα να εξηγήσουμε, και έτσι κι αλλιώς ανήκουν στη σφαίρα της... των υποθέσεων, δεν μπορείς να ξέρεις τώρα τι συμβαίνει στην ψυχή του καθενός, αλλά υπήρχε μια μικροψυχία ως προς αυτό. Εγώ όποτε μιλώ ως ο τωρινός εκδότης και διαχειριστής του μέσου, όποτε μα όποτε μιλώ για αυτό το μέσο, λέω ότι αυτό υπάρχει επειδή το έφτιαξε ο Εφήμερος, και θα το θεωρούσα πολύ μεγάλη όχι αστοχία αλλά ανηθικότητα εκ μέρους μας και εκ μέρους μου να καρπώνομαι τους κόπους και τη θυσία ενός άλλου ανθρώπου σαν να το έχω φτιάξει εγώ, ενώ δεν το έχω φτιάξει εγώ, ούτε ο Θάνος. Εμείς σταθήκαμε δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, θαυμάσαμε απεριόριστα τις ικανότητές του σε όλα τα πεδία. με ρωτούσε η γωγό πώς θα ήταν αν ζούσε. Και αφήνοντας στην άκρη το προσωπικό, σκέφτομαι πώς θα ήταν αν ξαφνικά έμπαινε ο Κώστας σε ένα μέσο το οποίο κουτσά στραβά με λιγότερο κόσμο από ό,τι υπήρχε τότε, αλλά δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα. Είναι ένα μέσο το οποίο αναπτύσσεται πολύ, πολύ αργά, αυτή είναι η αγωνία μας, αλλά δεν έχουμε καθυστερήσει την μισθοδοσία. Είναι ένας απόλυτα τυπικός εργοδότης το The Press Project. Και λέω, τι θα έκανε αυτός ο άνθρωπος αν έμπαινε εδώ πέρα. Ήταν μια θύελα δημιουργικών ιδεών, διεθνών επαφών και ερευνητικής δημοσιογραφίας μαζί με όλο το χαμαλίκι που έκανε. Δηλαδή ήταν 10 καλοί εργαζόμενοι. Οπότε αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι εμείς δεν έχουμε πάψει ποτέ να τον σκεφτόμαστε και να τον θυμόμαστε. Νομίζω ότι και σε αυτό είμαστε μαζί με τον Θάνο και ως φίλο, ως έναν κοντινό μας άνθρωπο και ταυτοχρόνως ως έναν άνθρωπο που έφτιαξε κάτι με απαράμιλη, μοναδική, κυριολεκτικά μοναδική ανιδιοτέλεια. Δηλαδή έφτιαξε κάτι που τον ξεπερνούσε. Αυτό μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, ζούμε, κοιτάζουμε γύρω μας, κοιτάζουμε πώς συμπεριφέρονται όλοι επαγγελματικά, κοιτάζουμε πώς πάει το πισόπλατο μαχαίρο μας στη δημοσιογραφία, κοιτάμε πόσο εύκολα είναι τα αρνητικά σχόλια για συναδέλφους, ξέρουμε πολύ καλά πόσο πολύ σπάνιο είναι να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος κινείται με τέτοιο ήθος. Θάνο, με συγχωρείς που μακρηγόρησα, σταματάω εδώ πέρα για να πεις τη δική σου πλευρά. Ναι, θα προσθέσω κάποια πράγματα. Έχουν περάσει 6 χρόνια, ήταν 13 Ιουνίου του 2017. Δεν μου είναι ακόμα πολύ εύκολο να τα βάλω σε μία τάξη ακριβώς ό,τι θέλω να πω και όπως το νιώθω, τέλος πάντων, να το εκφράσω ακριβώς έτσι όπως το νιώθω, δηλαδή με το που κάθεσαι και σκέφτεσαι μέσα στην όλη καθημερινότητα και σε αυτή την επικαιρότητα και στο προεκλογικό κάπου παρασυρθήκαμε και ξαφνικά ήταν 10-11 Ιουνίου και λέμε πλησιάζει 13 που βλέπεις ξαφνικά το ημερολόγιο. Οπότε έρχονται πάρα πολλά πράγματα σαν να είναι χθες. Έχουν περάσει 6 χρόνια και όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, αυτό δεν μειώνει καθόλου την το τι έκανε ο Κώστας και το τι έφτιαξε ο Κώστας και το πόσο και το μερίδιο της όποιας επιτυχίας τέλος πάντων του TPP έχει ο Κώστας Εφήμερος. Μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι εντάξει, μετά από 6 χρόνια, παιδί μου, εσείς το αναλάβατε, το κάνατε, το ράνατε, το ένα, το άλλο. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Γιατί όλο το μοντέλο στήθηκε από τον Κώστα. Από το όνειρο, ιδέα, όραμα ότι αυτό το πράγμα γίνεται σε μια εποχή όπου είπε και ο Κωνσταντίνος ότι δεν υπήρχαν συνδρομές στο ίντερνετ, συνδρομή για δωρεά για δημοσιογραφικό μέσο. Δεν υπήρχε αυτό. Τώρα υπάρχει στα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά μημεία του πλανήτη. Όλοι στρέφονται προς τα εκεί. New York Times, Guardian. Αυτά γίνανε τα τελευταία χρόνια. Ο Κώστας ξεκίνησε το Press το 2011. Και υποθέτω, εντάξει, δεν λέω ότι είχε ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη αυτή την ιδέα, αλλά ήταν ενδεικτικό του πώς έβλεπε τα πράγματα το γεγονός ότι σε μια εποχή που αυτό δεν υπήρχε πίστεψε ότι η κατεύθυνση για την σωστή δημοσιογραφία και η δημοσιογραφία που σέβεται τον αναγνώστη είναι αυτή μέσα στο ίντερνετ. Οπότε στήθηκε όλο αυτό με πάρα πολύ μεγάλη θυσία από έναν άνθρωπο που ήταν ήδη επιβαρημένη η υγεία του, θα μπορούσε να ζει πολύ καλύτερα, να ζει πολύ πιο ξεκούραστα, να προστατεύεται περισσότερο. Δεν ήθελε να το κάνει. Ένας από τους λόγους που λέμε ότι έδωσε τη ζωή του γι' αυτό. Είχε το πρώτο έμφραγμα ήταν πριν το 2010, νομίζω το 8. Έφυγε 42 ετών. Επομένως, όταν έρχεται άλλος και λέει αυτά που λέει ο Κωνσταντίνος τώρα, το press σήμερα, τι σημασία έχει? Εμείς πήραμε κάτι, κληρονομήσαμε κάτι το οποίο είχε γίνει το πιο σημαντικό πράγμα. Υπήρχε ένα site με ένα χ όνομα σε αυτήν την κοινωνία, τέλος πάντων, και μια πλατφόρμα ανθρώπων που το στήριζε οικονομικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι καλύτεροι δημοσιογράφοι της Ελλάδας να μαζευτούν και να πούνε θα κάνουμε αυτό, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι αυτό το πράγμα να γίνει βιώσιμο οικονομικά. Αυτό προσπαθούμε να πούμε. Δηλαδή, δεν είναι για μας, δεν είναι θέμα ταλέντου ή οτιδήποτε. Δεν είμαστε οι καλύτεροι που υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και έξω δεν διεκδικούμε καμία τέτοια πρωτοτυπία ή πρωτοπορία. Εμείς βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση και διαχειριζόμαστε ένα πράγμα νομίζω καλά. Από εκεί και πέρα, με βηματάκια μπροστά. Λίγο-λίγο και με κόπους δικούς μας και με θυσίες δικές μας, αλλά σε καμία περίπτωση τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Κώστα. Και κάνω όλο αυτό το πράγμα για να εξηγήσω ότι δεν είναι κάποιο είδους τυφλός σεβασμός και σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, έναν άνθρωπο που γνωρίσαμε, μια αποθέωση. Είναι πρακτικό το ζήτημα. Είναι ζήτημα ακόμα και χρημάτων. Είναι ζήτημα βιοποριστικό, ζήτημα του πώς υπάρχει ένα επαγγελματικό δημοσιογραφικό μέσο. Γι' αυτό μένω τόσο πολύ εκεί πέρα. Ούτε κάποιο ζήτημα συστολής από εμάς. Από εκεί και πέρα, αν δεν τον έχει ζήσει στην καθημερινότητα, δεν μπορείς να καταλάβεις τι άνθρωπος ήταν, με πόσες ιδέες, πόσα πράγματα. Μόλις προχθές μιλούσαμε για τα... χθες μάλλον, προχθές ήταν το Μαύρο στην ΕΡΤ, που βρέθηκε στην ΕΡΤ έτσι και είπε αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Φανταστείτε αυτό σε καθημερινή βάση σε ένα site, ότι okay, το τεχνικό αυτά θα γίνουν έτσι, το προγραμματιστικό ηχή πλατφόρμα θα γίνει έτσι. Το μνημόνιο 3,5 που το είχαμε βγάλει τότε μετά την δεύτερη νομίζω αξιολόγηση επί ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μια ειδική πλατφόρμα που θα αναλύεται εκεί μέσα. Το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου, ρεπορτάζ για τα εθνικά καρτέλ, για τις τράπεζες. Μια σειρά από πράγματα που δεν είναι εύκολο να περιγραφούν. Ναι, και δεν είναι εύκολο, για κανέναν δεν ήταν εύκολο να φανταστεί την πορεία που θα έχει το The Press Project. Δηλαδή, ότι θα ασκούσε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, θα εκλεγόταν ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά θα ασκούσε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι αδιανόητο για τα δημοσιογραφικά μας δεδομένα, αλλά έτσι ήταν. Εγώ είχα απόλυτη, κυριολεκτικά είχα απόλυτη ελευθερία να βρίζω κάθε μέρα τον ΣΥΡΙΖΑ, να γράφω ό,τι θέλω το 14-15 λέμε του ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέλαβε την εξουσία. Εντάξει, που θα πει ότι εκεί ήταν ένα στίχημα που κερδίθηκε απέναντι σε δύσπιστους αριστερούς αναγνώστες που θεωρούσαν ότι αυτή είναι μια κίνηση συμφέροντος, όπου απλά ταυτίζεσαι με έναν άλλον παίχτη μέσα στην αρένα την πολιτική, δένεσαι στο άρμα του και περιμένεις να ανταμυφθείς. Και ο Κώστας δεν έκανε αυτό. Οπότε εγώ θεωρώ ότι εκείνη η στιγμή ήταν μια πολύ κομβική στιγμή για την εμπιστοσύνη του κόσμου. Γιατί η εμπιστοσύνη του κόσμου είναι η παράμετρος αυτή που εμποδίζει να υπάρξουν πάρα πολλά τέτοια εγχειρήματα που να χρηματοδοτούνται απευθείας από τον κόσμο, ξαναλέω. Όχι, μπορεί κανείς, ξέρω εγώ, να χρηματοδοτείται από προγράμματα. Είναι ένα άλλο μοντέλο και να μην έχει καθημερινή ροή ειδήσεων ή μπορεί να παίρνει, ας πούμε, να βασίζεται στην διαφήμιση. Τώρα, δεν είναι πολλές παραλλαγές. Λέω πώς είναι αυτό το μοντέλο. Και λέω ότι για να γίνει αυτό το πράγμα χρειάζεται μια εμπιστοσύνη η οποία χτίζεται πολύ δύσκολα και στην περίπτωσή μας χτίστηκε με αίμα. Και γι' αυτό επιμένουμε τόσο πολύ στο παρελθόν, διότι χτίστηκε σε μια πορεία ετών αυτή η εμπιστοσύνη απέναντι σε έναν κόσμο στον οποίο δεν έχουμε πει ποτέ ψέματα. Καταλάβατε, δηλαδή μπορεί να θυμώνουμε αρκετούς φίλους μας με το ένα ή το άλλο θέμα, γιατί δεν βρίζουμε αρκετά την Ρωσία ή τους ανεμβολίας τους ή κάποιοι από εμάς δεν βρίζουν όσο θα θέλανε τον έναν ή τον άλλον, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχουμε πει ποτέ ψέματα, καταλάβατε. Αυτό θα πει δεν έχουμε προδώσει την συνείδησή μας. Δεν θα πει ότι δεν έχουμε άδικο. Μπορεί να έχουμε άδικο σε όλα. Ναι. Αλλά δεν έχει υπάρξει ποτέ μια ατζέντα η οποία να προέρχεται από οπουδήποτε αλλού εκτός από τη συνείδησή μας. Αυτό δεν το έχει αμφισβητήσει κανείς. Τώρα, καταλάβατε. Και αυτό είναι ένα μέγεθος το οποίο επιτρέπει στο The Press Project να υπάρχει και να τα πάει καλά την ώρα που όλα καταραίουν. Αρέσει που το βάζουμε και ιδίως το καλά. Παιδί μου, εγώ δεν, θα ήθελα να τα πάει καλύτερα. Θα ήθελα να έχουμε μια ταχύτερη ανάπτυξη. Σε εμάς η ανάπτυξη είναι πάρα πολύ αργή. Και είμαστε στη φάση που μελετάμε τους τρόπους προκειμένου χωρίς ρίσκο να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Να μπορεί το site να μεγαλώνει, να κάνει περισσότερα πράγματα. Αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί και θα το βρούμε και θα το κάνουμε. Υποσχόμαστε ότι θα το βρούμε και θα το κάνουμε. Είμαστε στη φάση που μελετάμε ακριβώς αυτό. Αλλά το μελετάμε από μια θέση ασφάλειας και ηρεμίας. Ότι δεν τελειώνει ο μήνας και αναρωτιόμαστε αν θα υπάρχουμε. Είμαστε κάθε μήνα λίγο καλύτερα από τον προηγούμενο. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μικρή επανάσταση. Τα χρέη είναι μηδενικά, δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ. Προφανώς όλα γίνονται στην ώρα τους και υπερβολικά τυπικά, γνωρίζοντας ότι okay, είμαστε το TPP. Προσπαθούμε να είμαστε πάρα πάρα πολύ τυπικοί σε όλα, τα καταφέρνουμε. Νιώθουμε χρέος απέναντι στα χρήματα που διαχειριζόμαστε. Κάθε 5 ευρώ ανήκει σε έναν αναγνώστη-αναγνώστρια που μας εμπιστεύτηκε και σε βαθμό τέτοιο ώστε να χρηματοδοτήσει το εγχείρημα, γνωρίζοντας, και εγώ το λέω πολύ συχνά εδώ στην ΕΚΟΒΗ, γνωρίζοντας την τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας των ΜΜΕ στην Ελλάδα, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και αυτή η αργή ανάπτυξη γίνεται συνήθως σε συνθήκες κρίσης. Και τότε ο κόσμος στρέφεται και αναγνωρίζει την καλή δουλειά που κάνεις. Αυτό το λέει η προσωπική μου εμπειρία τα τελευταία 7-8 χρόνια πλέον. Και επιστρέφοντας στον Κώστα, είναι και ένα κομμάτι της αρχές και της αξίας του. Δεν μπορείς ποτέ να απαντήσεις στο ερώτημα τι θα έκανε αν ήταν εδώ στο χ πράγμα. Προσπαθούμε κάποια πράγματα πολύ σημαντικά που είχαν να κάνουν με τη φυσιογνωμία του μέσου να τα τηρούμε. Την ελευθερία στην έκφραση και στην εκφορά γνώμης, αρκεί να είναι στοιχειοθετημένη και να μην έχει ψέματα μέσα τύπου ψευδή στατιστικά στοιχεία. Τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία προφανώς θέλουν διόρθωση γιατί είναι αντιδεντολογικά και είναι για 10 λόγους. Το να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στους συναδέλφους. Εγώ ήρθα εδώ στα 23-24 μου και είχα σταδιακά την απόλυτη εμπιστοσύνη του Κώστα για να γράφω θέματα τα οποία κοιτούσε ο Κώστας. Και είχε έναν δεύτερο ρόλο σε αυτό το να νιώθω ασφάλεια για να δημοσιεύσω κάτι σημαντικό. Όταν με τη σειρά μας, όταν ήρθε για παράδειγμα η Γογόκη Νεκταρία, προσπαθούσαμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Αναφέρω τη Γογόκη Νεκταρία γιατί είναι μικρότερες από τον Παναγιώτη. Να υπάρχει απόλυτη στήριξη και καθοδήγηση και όλα, και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχουν αντιλήψεις που καρά υπάρχουν στο χώρο, όπως το ότι είναι μικρή, έτσι, θα κάτσεις εσύ να κάνεις λάντζα στη ροή για να γράφει κάποιος άλλος και όλα αυτά τα πράγματα. Το λέω ως ένα παράδειγμα που δεν είναι τόσο γνωστό, ενώ γνωστό ότι συμβαίνει ή μπορεί να μην θεωρείται σημαντικό. Αυτά νομίζω. Εγώ σε αυτό θα ήθελα να επιμείνω λίγο και να πω, επειδή μιλάμε για τον Κώστα τώρα, ότι και αυτό είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σπάνιο, που είναι η γενεοδορία του απέναντι σε άλλα πρόσωπα. Αυτό που, δηλαδή, με το Θάνο, ο Κώστας έλεγε ότι ο Θάνος ήρθε εδώ περίπου νιάνιαρο, ήρθε μετά το πανεπιστήμιο και έλεγε ότι ήρθε έτοιμος δημοσιογράφος, αλλά ταυτοχρόνως αυτό ήταν ένα μείγμα από το ταλέντο το δημοσιογραφικό του Θάνου και την εμπιστοσύνη του Κώστα, το ότι ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή που δεν ζήλευε το ταλέντο. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο να το βρεις. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αντί να έχει τον σαδισμό του ταλαιπωρημένου και να λέει αυτά που πέρασα εγώ θα τα περάσεις, καταλάβατε, να έχει δηλαδή αυτό που συμβαίνει παντού, που όλοι φαίνονται, όποιος έχει μια θέση ευθύνης, έστω και ελάχιστη θέση ευθύνης, φέρεται με αυταρχισμό. Χαίρεται να σου απαριθμεί τα βάσανά του για να σου εξηγεί γιατί πρέπει εσύ πόσα να περάσεις. Πόσα ψωμιά έχεις να φας ακόμα για να φτάσεις στη θέση του. Ακριβώς. Αντί να έχει αυτό ο Κώστας, ήταν αλεξικέραυνο για τις επιθέσεις και ταυτοχρόνως χωρίς καμία ζήλια, αντιθέτως με πάρα πολύ αγάπη, και θα είναι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος σε αυτό, αγκάλιαζε το ταλέντο των άλλων ανθρώπων και έδινε ευκαιρίες. Αυτό επίσης δεν το βρίσκεις. Γι' αυτό σας λέω ότι όταν μιλάμε για τον Κώστα και εξακολουθούμε μετά από τόσα χρόνια να μιλάμε με τόσο θαυμασμό και αγάπη, αυτό οφείλεται σε πράγματα τα οποία είναι πολύ χειροπιαστά. Και νομίζω ότι είναι ασυγχώρητη η μικροψυχία του συναφιού στο πώς χειρίστηκε αυτόν τον άνθρωπο, και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι έστω στο παραπέντε πριν να πεθάνει από καρδιά ο Κώστας, μπόρεσε να βρει την αναγνώριση του κόσμου στην τελευταία καμπάνια που έκανε. Γιατί ο κόσμος μπόρεσε να καταλάβει αυτά τα πολύ απλά πράγματα που λέμε τώρα, τα οποία το συνάφι προσποιούνταν ότι δεν μπορεί να δει και ότι τα αγνοούσε. Ο κόσμος τα κατάλαβε αυτά. Δηλαδή την ώρα που υπήρχε μια πολύ άδικη περιγραφή του τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο κόσμος τον αγκάλιασε. Λοιπόν, Θάνο, να δοκιμάσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με τον κύριο Κακαρνιά. Ναι, να δοκιμάσουμε. Αν σας φάνηκε υπερβολική αυτοαναφορικότητα, καταλαβαίνετε ότι είναι... Δεν είναι αυτοαναφορικότητα. Είναι, ναι, είναι μία μέρα του χρόνου που ξαναθυμόμαστε κάποια πράγματα και τα θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ταυτοτικό. Αν σας ζήτημα για το μέσο που ακούτε ή καθημερινά ή φευγαλέα. Να το πω εγώ λίγο με μια... Απλά έτσι επειδή δεν... Με μια μικρή παραλλαγή θα το πω εγώ. Αν σας φάνηκε υπερβολική αυτοαναφορικότητα, φύγετε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να επιστρέψουμε με την συνέντευξή μας. Αν μπορεί να μιλήσει ο κύριος Κακαρνιάς. Θα το παλέψουμε. νομίζω να τα καταφέρουμε. Θα τα πούμε μετά. Τελικά, θα μετά μιλήσουμε το αργότερο στην αυριανή εκπομπή για την απεργία πείνας και δίψας του Γιάννη Μιχαηλίδη. Μια είδηση που δεν έχει πάρει την δημοσιότητα που θεωρούμε ότι απαιτεί και χρειάζεται. Υποθέτουμε λόγω της περίοδου και ενός συγκεκριμένου κλίματος που επικρατεί. Οπότε σιγά σιγά θα πάμε προς το κλείσιμο, να πούμε ότι όπως σας έχουμε πει, θα έχουμε τηλεοπτικές συνεντεύξεις και θα συνεχίσουμε να έχουμε τηλεοπτικές συνεντεύξεις και πλησιάζοντας τις δεύτερες εκλογές. Δεν ξέρουμε ότι έχετε καταλάβει, είναι σε 12 μέρες οι δεύτερες εκλογές. Θα είναι πιο είναι μαζικά. Αυτό το θέμα με τις πάπιες. Αν σας μπερδεύει τι είναι οι εκλογές, είναι αυτό το θέμα με τις πάπιες. Ναι, ναι, ναι. Αν μπορείτε έτσι να τα συνδυάσετε, να σκέφτεστε πάπιες εκλογές, πάτε στο Ζάπιο, ξέρω εγώ. Και αύριο, γιατί σήμερα είναι η εκπομπή Νόστιμο Νήμαρης 9, αύριο η Ροδιώτη, υποψήφια βουλεύτρια με το ΜΕΡΑ25, ξεκινήσαμε με τον κύριο Σοφιανό του ΚΚΕ, είναι αναρτημένη συνέντευξη από την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή τη βδομάδα θα έχουμε και μαζική παραγωγή, ξέρετε τη διαδικασία, όπως έγινε και πριν τις εκλογές. Και κόμματα του εξωκοινοβουλίου, και όταν λέω αυτό εννοώ κόμματα που είναι πολύ πιο περιορισμένη απήχηση, ξανά, όπως καλέσαμε και στις προηγούμενες εκλογές, κόμματα που διεκδικούν να μπουν στη Βουλή με βάση τα αποτελέσματα, γιατί δεν μπορείς να προδικάσεις τίποτα, και προφανώς και από τα μεγάλα κόμματα εξουσίας. Απλώς επειδή ξέρετε ότι δεν είναι για τα τεχνικά, αλλά πράγματα αλλάζουν και μας έχουν αλλάξει 2-3 επαφές τελευταία στιγμή, θα τα λέμε τελευταία στιγμή για το ποιος και ποια θα είναι. Και αυτό συμβαίνει γενικά από αρκετά κόμματα, επειδή έχω καταλάβει ότι επειδή είναι τώρα εκλογές με τη λίστα, έχουν περιοδίες σε διάφορα σημεία, διάφοροι υποψήφοι βουλευτές και υποψήφιες βουλεύτριες. Έχει φύγει τόσο το τοπικό, επειδή είναι με το σταυρό προτίμησης. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να σας δώσουμε λεφτά? Σε μαύρη σακούλα υπάγει εντολή. Υπάγει εντολή είναι ο καλύτερος τρόπος, παιδιά. Υπάγει εντολή έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζουμε τη μισθοδοσία μας, προκειμένου να μην έχουμε εκπλήξεις και αγωνίες και άγχη. Η μισθοδοσία μας βασίζεται στις πάγιες εντολές. Τα πάγια έξοδα βασίζονται. Επαναλαμβανόμενο. Καλά, εντάξει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Απλώς αυτό είναι κάτι το οποίο σχετίζεται και με εμάς. Δηλαδή δεν κάνουμε καμία αλλαγή αν δεν βασίζεται στα πάγια έσοδά μας, στις πάγιες εντολές, επειδή είναι επαναλαμβανόμενες, ώστε να μην υπάρχει αγωνία ότι αυτό το μήνα μπήκαν λιγότερα ή περισσότερα χρήματα. Προφανώς μπαίνουν, όσο υπάρχει πιο θερμή επικαιρότητα, μπαίνουν περισσότερα χρήματα στο site, αλλά δεν υπολογίζουμε τα χρήματά μας με βάση τον καλό μήνα. Είναι κάπως συντηρητικός ο υπολογισμός, γιατί όπως σας έχουμε αναφέρει πολλές φορές, είναι λίγο χέστης ο διαχειριστής. Δεν είναι άνθρωπος του ρίσκου entrepreneur, fail again, fail better, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι... δεν είσαι ο Κώστας Μπακογιάννης. Ακριβώς. Πάρα πολλούς λόγους. Να, επίσης, ναι, αν είστε... Οι αιτήσεις προφανώς επιμερίζονται. Ναι, οι αιτήσεις επιμερίζονται, επιμερίζονται, γιατί είναι πάλι επαναλαμβανόμενες. Ναι, θεωρούνται επαναλαμβανόμενες, θέλω να πω. Αν είστε η πεθερά του Αβραμόπουλου, μας γράφετε, ο καλύτερος τρόπος είναι να δώσετε κατάθεση σε 500 ευρώ. Αν μας ακούει αυτή τη στιγμή η πεθαρά του Αβραμόπουλου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. 500 ευρώ. Ναι, έχουμε στην πλατφόρμα, δηλαδή δεχόμαστε και μεγάλα ποσά. Πόσα λεφτά πρέπει να δώσουμε για να ακούμε τέκνο τρανς ανάμεσα στα διαλύματα? Περίεργα γούστα έχει ο κόσμος. Δηλαδή σκέφτεσαι, αυτό το θέμα, αυτή την αποστολή, αυτό το ένα, αυτό το άλλο, και όλος θα βάλει λεφτά για το τέκνο τρανς. Παιδιά, άμα πληρώνετε, εμείς και τέκνο τρανς θα βάλουμε και ό,τι θέλετε θα βάλουμε. Λοιπόν, Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, ρωτάει η Λαμπρινή Θωμά, Αποστόλη πότε θα πάμε, μάλλον στην παράσταση του, ή ίσως να εννοεί Αποστολή, δεν ξέρω, κάτι, Αποστολή, από, τα, κάτι από τα δύο. Λαμπρινή, ναι σε όλα, ό,τι θέλεις, πες μια χώρα, πες μια παράσταση. Γυρνά την Υδρόγειο. Και βάλε, ακούμε το δάχτυλό σου κάπου και φύγαμε. Λοιπόν, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Το πρόσωπο που δεν βλέπετε εδώ, εκτός από τον Βασίλη Μίτικα, το άλλο πρόσωπο που δεν βλέπετε εδώ είναι η αδερφή του Κώστα Εφημερού. Είναι η Ζωή Παπαδοπούλου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Γεια πολλά.